Éveket nem számolom, volt pár csodást szom, a holnapról nem álltom, csak legyen mindig jó napom, maradt még néhány barát, a szívük 101 karát, de más kincsem soha nem volt, mert párszor a sors kirabult. Jó így, hogy itt vagy velem, nem járt itt rég szerelem, de főleg már nem is divat, hogy tüzet fog a szívás pillanat. Nem kell több rossz ébredés, már volt itt sok nagy tévedés, és nem kell több buta búcsú, volt mások és szomorú. Legyünk újból gyerekek, nem baj, hogy nem igaz már, elég, ha percekig jár.